moyanganayo ikamonganayo tokowela ezali fote na yo moko sheri na ekola na yo po tobongisa likamoyanganayo ikamonganayo tokowela ezali fote na yo moko. Tata ya mongo,